Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, αυτό το οποίο ζητά η νεολαία, αυτό το οποίο ζητούν εκατομμύρια εργαζόμενοι, οι οποίοι απήργησαν και κινητοποιήθηκαν όλες τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι τίποτα λιγότερο από τη δικαίωση της μνήμης των 57 θυμάτων της τραγωδίας. Αυτό το οποίο εισπράττει η ελληνική κοινωνία είναι η θλιβερότητα και η αναξιότητα όλων εκείνων οι οποίοι έχουν μετατρέψει και αυτή την υπόθεση και αυτή την τραγωδία και αυτή την οδύνη, τον άφατο πόνο σε ένα εξοργιστικό πικ-πονκ ευθυνών. Αυτό συμβαίνει μεταξύ των φορέων που σχετίζονται με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό συμβαίνει με εκείνους οι οποίοι έχουν τις πολιτικές ευθύνες για το γεγονός ότι είχαμε στην Ελλάδα του 2023 δύο τρένα σε αντίθετη κατεύθυνση σε Μονή Ράγα. Αυτό που ζούμε όλες αυτές τις μέρες και από την πρώτη στιγμή αν θέλετε είναι μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης του πόνου, του δράματος και της τραγωδίας. Μιλάμε για ένα αρχικό αφήγημα το οποίο δεν άντεξε ούτε για 24 ώρες. Μάλιστα πρωταγωνιστής του ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάμε για την απόδοση της τραγωδίας σε ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος, όπως είχε πει. Μετά από λίγες ώρες, μετά από λίγες μέρες και αφού ήρθαν στο φως με έναν κατακλυσμιαίο τρόπο οι δεκάδες καταγγελίες των σωματείων, των σιδηροδρομικών, των εργαζομένων για το δυστύχημα το οποίο ερχόταν, άλλαξε μετά η επικοινωνιακή τακτική και έγινε συγγνώμη. Μόνο που η συγγνώμη μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε χημικά και σε δακρυγόνα ενάντια στους συγκεντρωμένους στο Σύνταγμα. Μετά πάλι άλλαξε αυτή η τακτική και πήγε στο φταίμε όλοι. Που βεβαίως φταίνε όλοι τους, αλλά το ερώτημα είναι ποιος έχει δικαίωμα να το λέει αυτό το φταίμε όλοι, αν συμμετέχει σε αυτούς που φταίνε. Γιατί αν συμμετέχει σε αυτούς που φταίνε, το φταίμε όλοι έχει την ίδια αξία με εκείνο το πάλε ποτέ όλοι μαζί τα φάγαμε. Ούτε αυτό το φταίμε όλοι μπόρεσε να κρατήσει και ως εκ τούτου μετά περάσαμε στην ανώτερη φάση της επικοινωνιακής τακτικής. Ποια ήταν αυτή? Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Όπως δεν ήξερε και για τις υποκλοπές, όπως δεν ήξερε και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες χρειάζονταν όταν κάποιος είναι διασωληνωμένος. Ούτε αυτό άντεξε και ενώ λοιπόν στις 9 Μάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο είχαμε την απόλυτη τοποθέτηση για το τι συνέβη στη Λάρισα και αυτή η τοποθέτηση δεν ήταν άλλη. Από του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη, την εισήγηση στο Υπουργικό του Συμβούλιο, δηλαδή την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι εάν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, αυτό το αδιανόητο δεν θα συνέβαινε. Τι άλλη ανάληψη ευθύνης από την άποψη της ομολογίας ότι αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης δεν υπήρχε. Τώρα πια όμως πρέπει να επιστρέψουμε ξανά στο ανθρώπινο λάθος. Και έτσι, μετά από αυτήν την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, ανέλαβε ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά τα θλιβερά και τα ανάξια, αλλά πριν θα ήθελα να κάνουμε μία στάση σε ένα θέμα το οποίο επιχειρείται να εξατμιστεί, όπως ακριβώς το λέω. Και το θέμα το οποίο επιχειρείται να εξατμιστεί δεν είναι άλλο από το νερό. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα που μιλάμε προωθούν και την ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχουμε λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής να συζητείτε από το πρωί το κυβερνητικό νομοσχέδιο το οποίο ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού. Μιλάμε για ένα σχέδιο νόμου το οποίο μετατρέπει την ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας, προσέξτε, και υδάτων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την διαχείριση του νερού και των αστικών αποβλήτων από επιχειρηματικούς ομίλους. Βεβαίως όλα αυτά είναι απολύτως συμβατά με εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από τις οδηγίες στο κοινό μας σπίτι και δεν μιλώ για κάτι άλλο από τις, πέρα από τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Πετάνε τη λέξη απελευθερώνεται, έτσι απελευθέρωσαν και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Έτσι απελευθέρωσαν και τον τομέα της ενέργειας. Τα ιδιωτικοποιούν δηλαδή. Ως εκ τούτου λοιπόν δημιουργείται μια λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή για να κάνει τι? Για να κάνει τον τροχονόμο στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στην αγορά. Η ένταξη του νερού σε μια τέτοια λεγόμενη ρυθμιστική αρχή είναι απαίτηση και προαπαιτούμενο του υπερμνημονίου, δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Επαναλαμβάνω, τα πράγματα είναι απλά. Αποφάσισαν, μεθοδεύουν και προωθούν ακόμα και το ξεπούλημα του νερού. Για την ακρίβεια, επιστρέφουν στην ολοκλήρωση εκείνου του ιταμού σχεδίου που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, όταν επί Σιμίτη μετοχοποίησαν την ΕΙΔΑΠ. Ένα σχέδιο που επί Τρόικας και Μνημονίων επιταχύνθηκε και που πλέον το προωθούν και το υπηρετούν από κοινού, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα της απελευθέρωσης. Επαναλαμβάνω, ως προς τις επιλογές τους και την τακτική που ακολουθούν, οι μεθοδεύσεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνιών. Πρώτον, έφεραν το νομοσχέδιο που προβλέπει, επαναλαμβάνω, την δημιουργία ρυθμιστικής αρχής ελέγχου των υδάτων με στόχο να επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση του νερού, την υιοθέτηση κανόνων τιμολόγησης, να βαθύνει δηλαδή η εμπορευματική λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων και να προχωρήσουν οι άμεσες ιδιωτικοποιήσεις. Δεύτερον, διαμόρφωσαν το πλαίσιο παράδοσης σε ιδιώτες της διαχείρισης του δικτύου νερού της Αθήνας, με εκείνη, θα θυμάστε, είχαμε κάνει εκπομπές επί εκπομπών, με εκείνη την κατάπτυστη τροπολογία της τελευταίας στιγμής, που είχε περάσει τέλη Ιούνιου του 2021, όταν τότε η κυβέρνηση σαν τον κλέφτη στην Ολομέλεια της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία ενταγμένη σε ένα παντελώς άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ήταν το νομοσχέδιο. Μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία παραδίδεται η διαχείριση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας σε ιδιώτες. Μάλιστα για όλα αυτά έφτασαν να προχωρήσουν και σε διαγωνισμό μέσα στο Γενάρη του 2022, φροντίζοντας μάλιστα να αποκλείσουν και την ΕΙΔΑΠ από αυτόν τον λεγόμενο διαγωνισμό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μιλάμε πλέον και για το νερό. Και φυσικά, για μια ακόμα φορά, μιλάμε για ένα ακόμα έγκλημα και κατά του ελληνικού λαού και κατά της δημόσιας περιουσίας, το οποίο θα επιχειρήσουν να το εμφανίσουν σαν τάχα μου αξιοποίηση και άλλα τέτοια ηχηρά παρόμοια. Ταυτόχρονα, θα βγάλουν από την αυθαλήνη των νομικισμών και όλα τα καταγόγια των δικολαβισμών, ό,τι απόθεμα ψεύδους διαθέτουν, για να παριστάνουν πως στηρούν την απόφαση 19.06 του 2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία, προσέξτε, κρίθηκε αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και του νερού ως βασικού αγαθού. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν, αυτό στο οποίο βρισκόμαστε ως τελευταίο σκαλοπάτι για να το προωθήσουν, είναι μέσα από τον παράλληλο δρόμο του ξεπουλήματος, είναι αυτός με την κωδική ονομασία συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα περίφημα ΣΔΙΤ, παραδίδουν στους ιδιώτες, όπως καταγγέλουν σύσσωμοι οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΙΔΑΠ, το Επιμελητήριο Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος, παραδίδουν το 80% των αποθεμάτων νερού της χώρας. Επαναλαμβάνω, το έχουν διαπράξει σχεδιάζοντας την παραχώρηση στα πολυεθνικά επιχειρηματικά όρνεα του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΙΔΑΠ, που εκτείνεται σε 4 νομούς: Έτωλο Ακαρνανίας, Φωκίδας, Βιωτίας και Αττικής, και περιλαμβάνει τα φράγματα του Μόρνου, του Ευήνου και το κανάλι με το οποίο το νερό έρχεται στην Αθήνα. Επίσης, περιλαμβάνει Αντλιοστάσια μέχρι και τη λίμνη Ηλίκη. Λοιπόν, η πολιτική τους γυρίζει τον τόπο έναν αιώνα πίσω. Ξέρετε, ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1920 όταν το νερό παραδόθηκε στα αρπακτικά της αμερικανικής Ούλεν. Η Ούλεν παρέμεινε στη χώρα μέχρι και το 1974. Ήταν τότε λοιπόν που, για χάρη της Ούλεν, σας διαβάζω από δημοσιεύματα της εποχής, η δαπάνη κάθε οικογένειας για την παροχή νερού ανερχόταν σε 1.500 δραχμές έναντι των 150 δραχμών που ήταν ως τότε η ετήσια συνδρομή. Επιπρόσθετα, για την τοποθέτηση υδρομετρητή, οι υδρολήπτες επιβαρύνονταν με το ποσό των 600-700 δραχμών, ενώ απαγορευόταν κάθε επιδιόρθρωση βλαβών του δικτύου από ιδιώτες υδραυλικούς. Πολλά δημοσιεύματα της εποχής εκείνης αναφέρονταν στους επαχθείς όρους της σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με την Ούλεν. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος και ο υπότιτλος της στήλης της εφημερίδας Σκριπ, όταν δημοσιεύονταν διαμαρτυρίες Αθηναίων για την καταλήστευσή τους από την Ούλεν. Ποιος ήταν ο τίτλος? «Η εξέγερσης εναντίον της Ούλεν, η άθλη της αρπακτικής εταιρείας, πώς ληστεύεται ο ελληνικός λαός». Προσέξτε τώρα, δίπλα στην πολιτική της εκποίησης των κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται και μία ακόμα παράσταση. Πώς να το πω τώρα, μία παράσταση πολιτικής απατεωνιάς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι εν λόγω λοιπόν τώρα παριστάνουν να αντιμάχονται το ξεπούλημα, αν και υπήρξαν σημειοφόροι της προώθησής του με όλους τους τρόπους. Είναι αυτοί που ξεπούλησαν όλους τους αγώνες κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, εντάσσοντας και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο πρόγραμμα της λεγόμενης αξιοποίησης του Ταμείου Εκποίησης, δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ, μέσα από την εκποίηση βεβαίως του δημόσιου πλούτου για τα επόμενα 99 χρόνια. Είναι αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν φαρδιά πλατιά, μιλάω για το ΦΕΚ 1472 του 2016, υπέγραψαν το ΦΕΚ 1472 του 2016, με το οποίο προσδιόριζαν ακόμα και τα ποσοστά της πρώτης φάσης της εκποίησης, 23% της ΕΙΑΘ και 11% της ΕΙΔΑΠ, έως και του 49% των εταιριών ίδρευσης στη συνέχεια. Και βεβαίως, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός που στις νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2018, κατά της δικής του πια εκποίησης, τότε εκεί παρίστατο το δημόσιο για λογαριασμό του τότε Υπουργού Οικονομικών του Τσακαλώτου σαν διάδικος, προσέξτε, υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Και βεβαίως για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν το Σεπτέμβρη του 2016 όταν είχαμε με ύφος 300 κανατάδων να δηλώνουν τα εξής. Τσακαλώτος: όσο είμαι υπουργός δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ. Μόνο που 3 μήνες νωρίτερα, το Μάη του 2016, είχαν υπογράψει και νομοθετήσει ακριβώς αυτό. Την ιδιωτικοποίηση και της ΕΙΑΘ και της ΕΙΔΑΠ. Έρχονται λοιπόν οι σημερινοί πατώντας στα χνάρια των προηγούμενων, που οι προηγούμενοι είχαν πατήσει στα χνάρια των προπροηγούμενων, και όλοι μαζί αυτή την ώρα ξεπουλάνε και το νερό. Το ερώτημα είναι, θα τους αφήσεις? Θα τους αφήσεις να ξεπουλήσουν και το νερό σε αυτή τη χώρα? Γιώργο μου, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία αυτού του πικ-πονκ, όχι γιατί, ξαναλέω, είναι μόνο εξοργιστικό, αλλά γιατί είναι ανάξιο και γιατί πίσω από αυτό το πικ-πονκ βρίσκονται 57 χαμένες ζωές. Σας παραπέμπω, επαναλαμβάνω, στη δήλωση την οποία έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Μάρτη ο κύριος Πρωθυπουργός, εκεί που είπε ότι εάν υπήρχε το σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό το αδιανόητο έγκλημα. Τώρα, αν θέλουν να βαφτίζουν το τοπικό σύστημα ελέγχου στη Λάρισα ως κέντρο τηλεδιοίκησης, ή αν οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα για ό,τι έχει συμβεί με το ξεπούλημα των τρένων έναντι 45 εκατομμυρίων το 2017, και αν όλα αυτά αποτυπώνονται με τη μορφή ενός προεκλογικού χυδαίου καυγά ο οποίος ήδη εξελίσσεται, τότε το μόνο που έχω να πω είναι να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό, διότι κανένας δεν μπορεί να περιγράψει αυτή τη φτύνια, αυτή τη θλίψη και αυτή την αναξιότητα καλύτερα από τους ίδιους. Κανένας. Και ξέρετε τι άλλο ξέρω, κύριε Γιώργο μου, ξαναλέω. Όλο αυτό ξεκίνησε με το «ήταν ανθρώπινο λάθος». Μετά έγινε «κάλπικη συγγνώμη». Μετά έγινε «φταίμε όλοι έτσι για να μην φταίει κανένας». Μετά αρχίσανε τα «δεν ήξερα». Μετά το πήγανε στο «όλα λειτουργούσαν απολύτως». Έτσι. Και ως εκ τούτου ξαναγυρίσαμε στο ανθρώπινο λάθος. Και όχι μόνο αυτό. Φτάσαμε στο σημείο προχτές να μιλάνε για θυσία και για ευκαιρία. Καταλαβαίνετε που έχουμε καταντήσει. Που έχουν καταντήσει. Λοιπόν, μετά και αυτά τα τελευταία, περί θυσίας και ευκαιρίας, εγώ θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, ο μεγάλος, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, που έλεγε ότι αν αυτά τα τερατώδη τα συνηθίσεις, τότε αρχίζεις να μοιάζεις με τα τερατώδη και με το τέρας. Είναι ο Γιώργος Γραμμή, Γιώργος Κουρέτζος. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Δώσε μας μια εικόνα, τι εξελίσσεται στη Βουλή. Δεν έχει τελείωσε Νίκο, μετά από 8 ώρες συνεδρίας περίπου. Μου θύμισε λίγο σούπερ μάρκετ η σημερινή συνεδρία, στη λογική ότι, τουλάχιστον για τα δύο μεγάλα κόμματα, στη λογική ότι όποιος ήθελε έπαιρνε την άποψη που ήθελε. Ακούστηκαν τα πάντα. Κανένα σημείο επαφής ανάμεσα σε κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση. Διαφώνησαν στα πάντα. Ακόμα και στο τι σημαίνει τηλεδιοίκηση, εννοώ ετυμολογικά, γλωσσολογικά, ποιος είναι ο όρος τηλεδιοίκηση. Πρέπει να σου πω ότι όπου ο κύριος Καραμαλής έλεγε κάτι, ο κύριος Σπύρτζης έλεγε κάτι άλλο. Όπου ο κύριος Σπύρτζης κατηγορεί το ότι έκανε κάτι, έλεγε ότι ναι μεν έγινε, αλλά το είχαν κάνει προηγούμενοι. Ότι στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν όλα καλά στους σιδηροδρόμους. Ότι και η Νέα Δημοκρατία στη δική της θητεία προσπάθησε να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μεγάλη άκρη δεν βγήκε, δεν μας δόθηκε και εμάς η ευκαιρία. Ξέρεις, μετά από 8 ώρες συνεδρίασης και κάποιες χιλιάδες σελίδες, οι οποίες κατατίθενται κατά το δοκούνα και επιλεκτικά από τον καθένα, χάνεται λίγο η μπάλα. Νομίζω ότι, μπορώ να το πω λίγο εγωιστικά, ότι επιβεβαιώνουμε σε αυτό που σου έλεγα και σένα από την αρχή, ότι όποτε ένα θέμα έρθει στη Βουλή, είναι η καλύτερη ευκαιρία για να μην βγει άκρη. Δεν γίνεται από αυτή τη διαδικασία να βγει κάτι ξεκάθαρο. Ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο. Σε ένα μεγάλο βαθμό κρίνω ότι είναι πολιτική επιλογή πλέον και των δύο να επιστρέψουν λίγο στα παλιά, δηλαδή στους καυγάδες και στην πόλωση, προκειμένου να επανασυσπυρώσουν λίγο το ακροατήριό τους. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο ουσιαστικό, ο κύριος Καραμαλής είπε ότι υπήρχαν 5 δικλείδες ασφαλείας, τις οποίες παρέκαμψε ο σταθμάρχης της Λάρισας. Επανερχόμαστε δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης στο αρχικό σενάριο ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης της Λάρισας. Ο κύριος Σπύρτζης και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι είναι κατεστραμμένο το κέντρο της τηλεδιοίκησης και ότι αν αυτό υπήρχε θα μπορούσε να αποφευθεί το δυστύχημα, ότι αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως ένα πίνακα αυτόματης χάραξης, αυτό το πράγμα δεν νοείται ως τηλεδιοίκηση. Και καταλήξαμε στο τέλος, μετά από 8 ώρες συνεδρίασης, τα δύο κόμματα να συγκρούονται και ειδικότερα ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Ραγκούση να αλληλοκατηγορούνται για ψέματα για το αν τελικά ο σταθμάρχης ήταν ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Μάλιστα. Αυτό ήταν το κλίμα. Και σου ξαναλέω, όποιος ήθελε να ακούσει κάτι, το άκουγε σήμερα και το αγόραζε. Συμπέρασμα όμως δεν βγαίνει. Η επόμενη φάση ποια είναι, Γιώργο? Κοίτα, από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της πλειοψηφίας στα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκτιμώ ότι δεν μπορεί να είναι θετική, άρα εκεί ανοίγει μια πρόκληση για την αντιπολίτευση να ενωθεί ξανά όπως έγινε και στην υπόθεση των υποκλοπών, να συγκεντρώσει τις υπογραφές των 2/5 των μελών, προκειμένου να φέρει όποιον κρίνει απαραίτητο να καταθέσει, να μιλήσει για την υπόθεση. Και το λέω διότι η αντιπολίτευση έχει καλέσει, ζητά την ηγεσία του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ να έρθει να καταθέσει, καλεί εκπροσώπους εργαζομένων. Α, και εδώ θέλω να σου πω ότι στο τέλος της συνεδρίασης σήμερα, και νομίζω ότι αυτό πρέπει ήδη να προκαλεί τις αντιδράσεις των εργαζομένων, ο κύριος Καραμαλής απάντησε σε μια μορφή που δεχόταν ότι δεν τους είχε δει ποτέ και είπε ότι τους έχω δει πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν μου έθεσαν θέμα ασφάλειας σιδηροδρόμων. Μου έθεταν μόνο μισθολογικά και οικονομικά θέματα. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Ωραία. Για το νερό τι γίνεται? Το νερό πηγαίνει και αύριο. Είχαμε την ένσταση αντισταγματικότητας από την αντιπολίτευση, μετά και από την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας, η οποία υπενθύμησε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν μπορεί το νερό να γίνει εμπορεύσιμο προϊόν, να ιδιωτικοποιηθεί. Εδώ με συγχωρείς, διακόπτω, ναι, γιατί σήμερα κιόλας, και ενώ εξελίσσεται η συζήτηση στη Βουλή, έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις 7 και 8 της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δέχονται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μιλάω για τις αποφάσεις 190 και 191 του 2022, και διατάσσει να επιστρέψει το δημόσιο τις μετοχές των ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ προς το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, αυτές είναι σημερινές αποφάσεις. Το σημειώνω αυτό, διότι σέβονται και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, έτσι. Θυμίζω ότι η αρχική διατύπωση του νόμου, η οποία σε μεγάλο βαθμό πρέπει να πω ότι παραμένει παρά τις εξαγγελτήσεις αλλαγές, είναι ότι δημιουργείται ρυθμιστική αρχή εκτός από ανέργειας και ύδατος, και με δεδομένο ότι το έργο της ρυθμιστικής αρχής ήταν να ρυθμίζει και θέματα αγοράς, όλοι κατάλαβαν ότι ανοίγει ένα ορθάνευτο παράθυρο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο Υπουργός το διαψεύδει. Εγώ θα περιμένω να δούμε μέχρι την ψηφοφορία αύριο τι τροποποιήσεις μπορεί να έρθουν, για να δούμε και ποιο θα είναι τελικά το τελικό κείμενο που θα ψηφιστεί, γιατί αυτό και μόνο αυτό έχει σημασία. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Το επαναλαμβάνω για όλους τους φίλους της διάκρισης των εξουσιών, έτσι. Και για όλους αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης όταν αφορούν τα φαντς προφανώς γίνονται σεβαστές. Και μας το σημειώνει εδώ και η φίλη μας η Μαριέτα. Σήμερα λοιπόν, και ενώ εξελίσσεται στη Βουλή αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο το οποίο οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και το νερό, έχουν εκδοθεί σήμερα οι αποφάσεις 7 και 8 της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δέχονται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις ολομέλειας του ΣΤΕ, την 190 και την 191, και με βάση αυτές αποφάσεις καλείται η κυβέρνηση να επιστρέψει τις μετοχές και της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο ελληνικό δημόσιο. Αυτές είναι σημερινές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μανώλη, στον Κώστα, πολλούς χαιρετισμούς στο Θύμιο. Κύριε Αντώνη μου, δύο ενδεχόμενα υπάρχουν και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη για τη θυσία. Τη διαβάζω κιόλας για να μην έχουμε παρανοήσεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ξέρω πολύ καλά ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Λοιπόν, δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Το πρώτο είναι κάποιος να θυσιάζεται, να δίνει όλη τη ζωή του με προσωπική του επιλογή για την επίτευξη ενός σκοπού. Η δεύτερη περίπτωση είναι κάποιος άλλος να θυσιάζει, να χρησιμοποιεί δηλαδή κάποιον άλλον προκειμένου να ωφεληθεί ο ίδιος ή για έναν υπέρτερο σκοπό. Όπως ο Αγαμέμνονας θυσίασε την κόρη του. Μάλιστα. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις ανήκουν οι νεκροί των τεμπών? Εάν πρόκειται για θυσία, θυσιάστηκαν αυτοβούλος ή κάποιος τους θυσίασε? Και ποιος είναι αυτός που τους θυσίασε? Καταλάβατε γιατί η λεξούλα αυτή είναι μία ύβρις. Είναι μία ύβρις. Δεν είναι μία γλωσσική απροσεξία. Συνιστά μία ορισμένη αντίληψη, την οποία, θυμίζω, την εξέφρασαν ήδη διάφοροι στο δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στη Γαλλία? Έχει αρχίσει η συζήτηση για τις προτάσεις δυσπιστίας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση εδώ και αρκετές ώρες. Οι συγκεκριμένες προτάσεις κατατέθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης, εξοργισμένους με την απόφαση του Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει χρήση ειδικών συνταγματικών εξουσιών για να επιβάλλει το νομοσχέδιο που αυξάνει την ηλικία στεξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, χωρίς να τους δώσει το δικαίωμα ψήφου. Σε πολύ λίγο, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, οι βουλευτές Εθνοσυνέλευσης πρόκειται να ψηφίσουν για τις δύο αυτές προτάσεις δυσπιστίας, η μία από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και η άλλη η πιο απειλητική για την κυβέρνηση από μια μικρή κεντρώα ομάδα που έχει συγκεντρώσει όμως την υποστήριξη όλης της αριστερής πτέρυγας. Η γερουσία στην οποία κυριαρχούν οι συντηρητικοί που υποστηρίζουν το σχέδιο στεξιδότησης έχει εγκρίνει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο. Να πούμε πως το κόμμα αναγέννησης του Εμμανουέλ Μακρόν έχει χάσει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, σε όλες τις προτάσεις δυσπιστίας μέχρι στιγμής έχει καταφέρει και έχει βγει αλόβητη, καθώς δεν έχουν συνασπιστεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον του. Σε ό,τι αφορά τώρα στο επίπεδο του κοινωνικού αναβρασμού, παραμένει η οργή του κόσμου, η οποία ξεχυλίζει. Όλο το Σαββατοκύριακο βρίσκονταν στους δρόμους κατά του συνταξιοδοτικού αλλά και της κυβέρνησης Μακρόν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να λείπουν και τα επεισόδια ανάμεσα στις δηλωτές και στην αστυνομία. Σήμερα συνεχίστηκαν τα μπλόκα σε δρόμους, σε λιμάνια, σε βιομηχανίες. Υπήρξαν απεργίες σε κλάδους αλλά και σε λαλητήρια. Ουσιαστικά το Παρίσι έχει νεκρώσει από τις συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και είναι ενεκτικό να σας πω πως μέχρι το πρωί της Κυριακής περισσότεροι από 160 άνθρωποι είχαν συλληφθεί τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας μετά από διαδήλωση πολλών χιλιάδων διαδηλωτών κατά της μεταρρύθμισης, με την αστυνομία να προχωρά και πάλι σε ακραία βία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και στο Παρίσι, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με διαδηλωτές και στον Μπορντό και στην Άντι. Αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν και στη Λιόν, με την αστυνομία να υποστηρίζει ότι ομάδες δύο ατόμων είναι αυτές οι οποίες προκάλεσαν τις συγκρούσεις. Ωραία, λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκεί στο Παρίσι και θα τα ξαναπούμε σε μία ώρα από τώρα, Τζενή. Λοιπόν, να σας πω ότι υπήρξε ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις των Γάλλων που ήρθε στη δημοσιότητα. Μιλάω για τους χιλιάδες απεργούς που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση που έφτασαν στη Βαστήλη τραγουδώντας την Διεθνή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Η Βαστήλη, θυμίζω, ήταν το σύμβολο της γαλλικής μοναρχίας. Αρχικά ένα παλάτι, παλάτι και στη συνέχεια μία από τις διαβόητες φυλακές της Γαλλίας. Και η κατάληψή της αποτέλεσε σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης το 1789 και βεβαίως κατά τη διάρκεια της Κομμούνας του Παρισιού αποτέλεσε ένα σημείο μεγάλων μαχών. Και βεβαίως η Διεθνής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Παρίσι, με την Κομμούνα του Παρισιού. Πρόκειται για ένα ποίημα του Ευγένιου Ποτιέ, το οποίο συνέγραψε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως η μασαλιότιδα της Κομμούνας, δηλαδή να το τραγουδάνε με τη μορφή του εθνικού ύμνου της Γαλλίας ως τον ύμνο της κομμούνας, είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε, που μελοποιήθηκε το 1888. Θες να το βάλουμε στα ελληνικά? Βάλ το στα ελληνικά. Έτσι πάμε. Χόρεψε σαν στάχια, μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μίλα στα λόγια αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Θάλασσα ένας, ο ήλιος της κλάρη λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ο θα άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μην μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτα. Ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα. κελάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι η σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά κι ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θα ρίσπως έσβησε ο ουρανός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ιωάννα. Δημήτρη μου, να τα χιλιάσεις. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Κωνσταντή. Μα είναι φανερό, Γιώργο μου, από τη στιγμή που όπως ο πρώην υπουργός ισχυρίζεται, είχε συναντήσει πάρα πολλές φορές τους εργαζόμενους, αλλά καμία φορά δεν του είχαν πει για τα συστήματα ασφαλείας ότι δεν δούλευαν, είναι προφανές ότι και αυτός δεν ήξερε ο άνθρωπος. Ούτε για τις τάσεις εργασίας ήξερε που αναφέρονταν μέσα τα ζητήματα της ασφάλειας, ούτε για τις απεργίες που αναφέρονταν μέσα τα ζητήματα της ασφάλειας, ούτε για τα εξώδικα που έκαναν οι εργαζόμενοι αναφέροντας μέσα τα προβλήματα στα συστήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, ούτε καν εκείνες τις ανακοινώσεις 20 μέρες πριν από το έγκλημα, γιατί δεν είναι θυσία, έγκλημα είναι, ανακοινώσεις τις οποίες αναγραφόταν για το δυστύχημα που έρχεται. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, όπως δεν ξέρουν και όλοι τους, για αυτό το οποίο τώρα ξανααποκαλούν βαθύ κράτος. Αλήθεια, αυτό το κράτος το βαθύ είναι αγνώστου πατρός και μητρός. Φύτρωσε. Δηλαδή, αυτό το βαθύ κράτος που έχει για Ραφάλ, που έχει για φρεγάτες, που είχε κανένα 9 δισεκατομμύρια για τους ολιγάρχες ενέργειας, αυτό το κράτος που έχει για εργολάβους και κλινικάρχες, αυτό το κράτος που είχε για περιπολικά και για προσλήψη αστυνομικών στα πανεπιστήμια, αλλά δεν είχε, λέει, για μπουλόνια και για βίδες. Αν έχετε το Θεό σας, το ακούσαμε και αυτό. Δεν έφτιαξαν, λέει, τα τρένα τα 2-3 χρόνια της πανδημίας, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης που υπήρχε και των προβλημάτων στους τομείς παραγωγής, δεν έβρισκαν μπουλόνια και βίδες. Ακούστηκε αυτό από υπουργό. Αυτό το κράτος, λοιπόν, είναι αγνώστου πατρός. Είναι αγνώστου, άγνωστης μαμάς. Δεν έχει μαμά. Θα σας πω για αυτό το κράτος στη συνέχεια. Σύση Σταυροπυράκου. Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται με την Credit Suisse? Αυτή τη στιγμή η Credit Suisse, να πούμε, η συνέχεια είναι ότι χθες υπήρξε χθες το βράδυ μια συμφωνία για τη διάσωσή της. Πέρασε στα χέρια της UBS, μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας. Ήταν μια εσπερσμένη εξαγορά 3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων και θεωρήθηκε από τις αρχές της Ελβετίας και όχι μόνο ότι ήταν η ιδανική λύση προκειμένου να περιοριστούν οι ανησυχίες που επικρατούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο για το ρίσκο που θα υπήρχε στις αγορές, για ένα ντόμινο στην περίπτωση που κατέρε η Ελβετική Τράπεζα. Αυτό ανακοινώθηκε χθες το βράδυ και ο λόγος ήταν ώστε σήμερα τα χρηματιστήρια και οι αγορές να ανοίξουν με την θετική αυτή είδηση και να μην επηρεαστούν περαιτέρω. Βέβαια, το άνοιγμα ήταν αρνητικό. Υπάρχει ανησυχία. Αυξημένες, θα έλεγα, παραμένουν οι ανησυχίες των αναλυτών για τη μετάδοση της επενδυτικής αυτής κρίσης. Και ο λόγος ο βασικός ήταν ότι μέσα σε όλα την συμφωνία αυτή υπήρχε η πρόβλεψη για μηδενισμό χρέους υψηλών κινδύνου, είναι ομόλογα υψηλού κινδύνου, ύψος 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή όσοι είχαν στα χέρια τους αυτά τα ομόλογα έμειναν χωρίς τίποτα. Αυτό έφερε την αναστάτωση σήμερα στις αγορές. Μέχρι το μεσημέρι που είχε μια παρέμβαση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες αρχές που διαβεβαίωναν ότι αν και εφόσον αυτό συμβεί στην Ευρώπη δεν θα έχουμε κούρεμα των ομολόγων σε καμία περίπτωση, αλλά θα ξεκινήσουμε από τους όσους έχουν τις μετοχές στα χέρια τους. Αυτό λοιπόν καθυστήχασε τις αγορές, γύρισαν θετικά. Το ζητούμενο βέβαια αυτή τη στιγμή είναι αν αυτό θα συνεχιστεί, πώς θα, αν θα υπάρξουν έκλειοι δονισμοί στις αγορές, αν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που εκτιμούν ότι ήταν μια κρίση εμπιστοσύνης που αφορούσε τη συγκεκριμένη τράπεζα και δεν μιλάμε για ευρύτερη τραπεζική κρίση. Οπότε παρατηρούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Είναι οι αρχές σε επιφυλακή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κριστίν Λαγκάρντ έχουν δεσμευτεί ότι θα παρεύουν αν και εφόσον υπάρχει κίνδυνος. Αλλά διαβεβαιώνω το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι ανθεκτικό. Ξέρεις, αυτό το τελευταίο, ναι, αυτό το τελευταίο θυμίζει πάρα πολύ. Αυτές διαβεβαιώσεις που είχαμε μετά τις 15 Σεπτέμβρη του 2008, όταν κατέρευσε η Lehman Brothers, τότε που έβγαιναν πολλοί και ανακοίνονταν ότι είναι θωρακισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα. Και μετά είδαμε τι συνέβη και το βλέπουμε τώρα, ακόμα και τώρα βέβαια. Έτσι. Τώρα λένε λοιπόν όταν τίθεται αυτό το θέμα ότι έχουν την εμπειρία, έχουν την εικόνα, ξέρουν τι συνέβη το 2008 και τι ακολούθησε μετά την Lehman Brothers. Κυρίως ξέρουμε εμείς τι συνέβη. Ναι. Εμείς το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Ναι. Κυρίως ο ελληνικός λαός. Οπότε λένε ότι, γι' αυτό λένε ότι αν χρειαστεί θα παρέμβουν. Νομίζω ότι αυτό έκαναν πάντως και στην Αμερική άμεσα έγινε η παρέμβαση με τις τράπεζες που κατέρευσαν, όσο και εδώ μέσα σε 48 ώρες δόθηκε λύση, γιατί είπαμε ότι ήταν μεγάλος ο κίνδυνος να επεκταθεί παγκοσμίως. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν, γιατί θέλω να θυμίσω ότι και τότε υπήρξε παρέμβαση. Θυμίζω τότε ο Ομπάμα έδωσε ένα τρισεκατομμύριο μέσα σε λίγες ώρες, αλλά αυτό ξαναλέω δεν απέτρεψε ό,τι συνέβη μετά το 2008, μετά την πτώση της Lehman Brothers. Λοιπόν, προφανές είναι ότι το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σύσιμο. Καλό βράδυ. Ξέρετε λοιπόν, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε δεν υπάρχουν λόγια ανησυχίας, αλλά μάλλον υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε η credit, επειδή βγαίνουν οι διάφοροι μαστόροι των αξιολογήσεων, λέει ο οίκος αξιολόγησης τάδε και ο οίκος αξιολόγησης δίνα, και αξιολογούν αυτοί. Αυτοί λοιπόν είχαν αξιολογήσει και την credit, πρέπει να σας πω. Η Credit Suisse είχε υγιείς δείκτες κεφαλαίου, έτσι όπως τα λένε αυτοί στη γλώσσα τους, και μάλιστα είχε και υγιείς δείκτες ρευστότητας. Αυτό όμως δεν την έσωσε από την κατάρρευση. Και δεύτερο, ξέρετε, και σημαντικότερο είναι το εξής: όταν μιλάμε για κρίση, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι καταστροφή κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Και μιλάμε για καταστροφή κεφαλαίου, διότι αυτό το κεφάλαιο για να υπάρχει πρέπει να αναπαράγεται μέσα από την υπεραξία, να έρχονται κέρδη. Αυτά είναι πολιτική οικονομία που, όπως έλεγε ο Μάρξ, είναι το πιο βαρετό πράγμα να μιλάς για αυτήν. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει άλλη εξήγηση τι σημαίνει κρίση. Κρίση σημαίνει υπερσυσσόρευση κεφαλαίων τα οποία δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, δηλαδή να φέρουν κερδοφορία. Και προσέξτε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, ειδικά της Ευρωζώνης, εξακολουθούν να μην αποκομίζουν εκείνα τα κέρδη τα οποία θα ήθελαν και με τα οποία επιδιώκουν να καλύψουν το κόστος του κεφαλαίου τους, το οποίο υπολογίζεται στο 9% για πολλές από αυτές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ακριβώς αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή τι, τον ορισμό της κρίσης. Δηλαδή τι, ότι καταστρέφουν την αξία των μετοχών τους. Μόνο που αυτές οι καταστραμμένες αξίες επιστρέφουν στην πραγματική λεγόμενη οικονομία, την οποία τη δημιουργούν όχι οι κηφίνες, οι οποίοι παίρνουν τα μπόνους τους από τις τράπεζες που καταραίουν, αλλά οι ανθρωπάκηδες που δουλεύουν. Και ως εκ τούτου μετά κόβονται οι μισθοί τους και οι συντάξεις τους. Αλλά λέγαμε προηγουμένως για το βαθύ κράτος, το οποίο επικαλούνται σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι το κυβέρνησαν, το διοίκησαν, το διαμόρφωσαν. Μιλάμε για το βαθύ κράτος πίσω από το οποίο προσπαθούν να κρυφτούν τώρα για αυτό το οποίο συνέβη στα Τέμπη, για να γυρίσουμε από το έγκλημα, να γυρίσουμε στο ανθρώπινο λάθος, που προφανώς υπήρχε ανθρώπινο λάθος. Μόνο που επαναλαμβάνω, η φράση είναι η εξής: αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί. Ποιος το λέει αυτό? Επαναλαμβάνω, Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργικό Συμβούλιο, 9 Μάρτη. Τώρα λοιπόν τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι αυτό το έργο της τηλεδιοίκησης που δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί αν είχε όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό του Συμβούλιο, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί. Τώρα τι μας λένε? Ότι υπήρχε? Ναι. Αυτό δε τώρα ισοδυναμεί με αυτό το οποίο έλεγαν όλες τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή με την ανάληψη της ευθύνης. Αλλά μιας και μιλάνε για το κράτος και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, μιλάω για το κράτος του Μαυρογιαλούρου, έτσι. Μιλάω για το κράτος του Γκρούεζα. Για αυτό το κράτος μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι. Αφού λοιπόν για όλα φταίει ο Σταθμάρχης, που προφανώς επαναλαμβάνω, φταίει λέει. 7 Απρίλη, άνοιξε η πλατφόρμα της λεγόμενης κινητικότητας. 7 Απρίλη, με προσέχεις Μαράκη, 7 Απρίλη. Ποιο ήταν το όριο ηλικίας εκεί για να υπάρξει η κινητικότητα? Τα 48 έτη. Σύμφωνοι? 7 Απρίλη. Στις 13 Απρίλη, δηλαδή 6 μέρες μετά, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης κάνει αίτηση. Ναι, μόνο που είναι 59 ετών. Εσύ αν ήσουν 59 ετών, αλλά έλεγε η αίτηση, έλεγε η πλατφόρμα 48, θα έκανες αίτηση? Δεν θα έκανες, ούτε εγώ θα έκανα, άμα έλεγε η πλατφόρμα 48. Αυτός ο άνθρωπος όμως, αν και 59, έκανε αίτηση. Τώρα θα μου πεις, είμαστε στο κράτος του Κολέτη, που μπορεί να του είπε κάποιος, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, έλα, θα τη βρούμε την άκρη. 13 Απρίλη λοιπόν γίνεται η αίτηση από έναν 59χρονο, παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα μιλάει για όριο ηλικία 48 ετών. Στις 17 Απρίλη κλείνει η πλατφόρμα της λεγόμενης κινητικότητας. Και στις 25 Μαΐου η υπηρεσία λέει ότι όλα είναι καλά και αυτός που ήταν 59 ετών, παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα μιλούσε για όριο ηλικίας 48 ετών, ότι όλα είναι καλά και μετατάσσεται. Και μετατάσσεται. Αλλά δεν σταματάει εδώ το θεματάκι, γιατί στις 30 Μαΐου, δηλαδή 5 μέρες μετά που η υπηρεσία μετατάσσει τον άνθρωπο ο οποίος είναι 59 ετών, αλλά η πλατφόρμα μιλάει για 48 έτη όριο ηλικίας, στις 30 Μαΐου, 5 μέρες μετά δηλαδή τη μετάταξη, έχουμε αλλαγή του κανονισμού στον ΟΣΕ, που ορίζει ότι το όριο ηλικίας δεν ισχύει για τις μετατάξεις. Και μάλιστα δεν ισχύει με αναδρομική ισχύ. Αυτό το κράτος τι νος είναι? Αυτό το κράτος του Κολέτη, επαναλαμβάνω, του έχω μπάρμπα στην κορώνη. Τι νος είναι αυτό το κράτος? Το κράτος αυτό που μπήκε επικεφαλής στην Εργοσέ ο πρώτος επιλαχών της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη. Τι νος είναι αυτό το κράτος που άμα δεν πετυχαίνεις ως βουλευτής, κάποια δημόσια υπηρεσία θα υπάρξει? Τι νος είναι το κράτος που όταν έφυγε αυτός από επικεφαλής, πήγε το άλλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Και όταν έφυγε και αυτό, ήρθε το τρίτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο ΤΕΕ. Αυτό που περιγράφουμε τώρα έχει χαρακτηριστικά κράτους με βάθος. Και πόσο βάθος? Πόσο φτάνει αυτό το βάθος? Πάει πέρα από τα δικά μας παιδιά? Πόσο βαθύ είναι? Τα περιλαμβάνει όλα τα δικά μας παιδιά? Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται να μιλήσουν για βαθύ κράτος, έτσι ώστε δια της τεθλασμένης και μετά από συγγνώμες, μετά από κροκοδίλια δάκρυα, μετά από φταίμε όλοι, να καταλήξουν τι? Ότι όλα δούλευαν απολύτως. Πράγματι. Σε ό,τι αφορά το βαθύ κράτος σας, όλα δουλεύουν απολύτως. Το καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς, που πας? Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός. La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu. Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή. Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête. Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui vous requinquait sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus, au café du temps perdu, j'allais. Στο καφέ της ξεγνιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et le promesse en charabon d'un avenir non avenu. Να σας πω ότι ο αξιολάτρευτος πρόεδρος Γαλλίας, ο κύριος Μανώλης Μακρόν, δεν πέρασε η πρόταση Μομφής, θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του. Δεν πέρασε για μόλις 9 ψήφους στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τώρα το τι θα γίνει στους δρόμους Γαλλίας είναι άλλο κεφάλαιο. Κυρία Λίτσα μου στέλνει το μήνυμα, καλησπέρα, θα ήθελα να μας ενημερώσετε για το τι συμβαίνει στο μετρό διαδρομή, Δημοτικό Θέατρο Νίκαια, όπου έχει διαπιστωθεί εισρωή θαλασσινού νερού μέσα στο τούνελ. Αυτό το οποίο ξέρουμε, κυρία Λίτσα μου, είναι ότι υπήρξε παρέμβαση Ντογιάκου για το μετρό Πειραιά μετά από δημοσίευμα για εισρωή θαλασσινού νερού και άλλες αστοχίες. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε προκαταρτική εξέταση κατά παντός υπευθύνου για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου. Από την πλευρά της τώρα η Αττικό Μετρό δηλώνει ότι το θέμα των διαρροών έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Όχι ότι δεν υπήρχε, αλλά ότι έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Αυτά δηλώνει η Αττικό Μετρό. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Πάρτε κανένα σωσίβιο μαζί. Λοιπόν, ακροάτριά μας στην οδό Φραγκοκλησιάς ξέχασε μία μαύρη τσάντα η οποία μέσα έχει ένα λάπτοπ και είχε μέσα έγγραφα της δουλειάς. Αν κάποιος την βρει, παρακαλούμε πάρα πολύ να καλέσει στο σταθμό μας για να επιστραφεί αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο δουλειάς στην ακροάτριά μας στο 211-200-8200. Όποιος μπορέσει, αν έχει βρει κάτι, στην οδό Φραγκοκλησιάς. Πρέπει να σας πω, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο και σήμερα στο Σύνταγμα, αυτή τη φορά στη διαδήλωση, στην πολύ μεγάλη συγκέντρωση που έγινε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Κουβεντιάζαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό το νέο έγκλημα το οποίο μεθοδεύεται. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων της ΕΙΑΘ, ο κύριος Κώστας Ζαμπέτογλου. Κύριε Ζαμπέτογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, πώς είστε? Είμαι καλά. Πείτε μου τι γίνεται, τι μεθοδεύεται κατά τη γνώμη σας? Αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα είναι γεμάτη με νερό. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας που αναβαθμίζεται, βάλτε πολλά εισαγωγικά, σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Έχουμε πικρή εμπειρία με την ρυθμιστική αρχή σιτηροδρόμων, με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας όπως ήταν μέχρι σήμερα. Βαθιά η τσέπη μας, ατυχήματα η μία, ατυχήματα η άλλη, δυστυχήματα, ελλείμματα στην ασφάλεια. Έχουμε λόγους να είμαστε τρομοκρατημένοι, θα λέγαμε. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο στην πορεία της ιδιωτικοποίησης του νερού. Γιατί είναι μια ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια, αλλά αυτό φαίνεται να είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Και την ίδια στιγμή σήμερα έχετε η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας, mm-hmm. η οποία, έτσι για να εξηγήσουμε λιγάκι τι αφορούν, όταν πέρσι πριν ένα χρόνο περίπου βγήκαν οι αποφάσεις που έλεγαν πρέπει να γυρίσουν οι μετοχές από το Υπερταμείο στο Υπουργείο Οικονομικών. Έγινε η τροπολογία που περιγράψατε και στην αρχή της εκπομπής το καλοκαίρι και την προσπέρασε η κυβέρνηση. Και όταν ξαναπροσφύγαμε και είπαμε ότι δεν συμμορφώθηκαν σας, μια επιτροπή συμμόρφωσης. Και αυτή η επιτροπή συμμόρφωσης είπε: όχι, δεν το κάνατε καλά, κυβέρνηση. Πρέπει να τα γυρίσετε πίσω τις μετοχές στο δημόσιο. Mm-hmm. Και τώρα εγώ αναρωτιέμαι: εντάξει, είναι όλα αυτά άμυνες, είναι προσπάθεια καθυστέρησης, είναι μια προσπάθεια που μπορεί να δώσει κάποια πρόσκαιρα αποτελέσματα, αφού βλέπετε ότι με λίγες διατυπώσεις προσπερνάνε πάλι και συνεχίζουν ακάθεκτο το δρόμο τους. Έχουν βάλει στο μάτι και αυτό το τομέα και πάνε να το χτυπήσουν. Άρα η απάντηση είναι ότι οι προηγούμενοι και γυρίσαν οι μετοχές, εγώ σας λέω, μέσα στο 23 στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Λύθηκε το πρόβλημα. Η ΔΑΠ και η ΙΑΘ δεν δουλεύουν, δεν είναι στο χρηματιστήριο, δεν είναι εισηγμένες. Δεν δουλεύουν με γνώμονα το κέρδος. Πάλι το 50%, εντάξει, έχει ένα συμβολισμό. Είναι άλλο το υπερταμείο, άλλο το υπουργείο. Υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος ή έχει μια αξία. Αλλά εκεί τελειώνουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν τελειώνουμε, ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Και πείτε μου, κύριε Ζαμπέτογλου, αυτό το οποίο επιχειρείτε σήμερα με αυτή την ως επόμενο βήμα ή από ό,τι λέει και το επιμελητήριο ως το τελικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση, δηλαδή ο καθορισμός ρυθμιστικής αρχής. Mm-hmm. Τι ρόλο μπορεί να βαράει μια ρυθμιστική αρχή για το θέμα του νερού, αν όχι ως προαπαιτούμενο ενός μνημονίου να καθορίζει πολιτικές οι οποίες έχουν σχέση με την ιδιωτικοποίηση και την τιμολόγηση στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης? Η εύκολη απάντηση είναι ότι η αγορά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Άρα πάνε να δημιουργήσουν μια αγορά που δεν υπάρχει και να ρυθμίσουν τι. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι ρυθμιστικές αρχές είναι περισσότερο αρχές απορρίθμισης τσέπης του καταναλωτή του εις εκάστοτε υπηρεσίας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι μάλλον ένα από τα πράγματα που παίζει ρόλο είναι ότι με τις ρυθμιστικές αρχές χάνεται και η χνηλασιμότητα της ευθύνης για την άνοδο των τιμολογίων. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια, εγώ είμαστε σίγουροι ότι και λόγω του ενεργειακού κόστου, γιατί και οι δημοτικές επιχειρήσεις και η ΔΑΠ και η ΑΘ θέλουν κόστος, έχουν ενέργεια για τα διοστάσια τους, μεταφορά νερού, επεξεργασία νερού, ελλημάτων κτλ. Έχετε λοιπόν, και είναι βέβαιο ότι πρέπει να ανεβούν οι τιμές του νερού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που ζητάνε ανάκτηση κόστους, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα έρθει να ρυθμίσει εις βάρος και εσύ θα έχεις μια ρυθμιστική αρχή να σου ανεβάζει την τιμή. Δεν θα είναι ο υπουργός ο χύψη περιβάλλοντος υποδομών ποιος θα έχει το χαρτοφυλάκιο. Άρα θα έχουν και την πολιτική ευθύνη πίσω από 5 golden boys και 3 μετακλήτους υπαλλήλους. Έχει και αυτή τη διάσταση. Είναι μια συνέχεια αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουν αύριο. Mm-hmm. Με την τροπολογία, αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, είχε περάσει τα μουλοχτά το καλοκαίρι του 2021 για τη διαχείριση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας. Όλα αυτά αποτελούν δυνητικά πεδία κερδοφορίας συγκεκριμένων ομίλων. Έχουν μπει στο μάτι. Με τον ένα τρόπο προσπαθούν να προσπεράσουν τα διάφορα αναχώματα που στείνονται είτε από τα κινήματα είτε από διάφορες δικαστικές αποφάσεις και προσπαθούν να τις προσπεράσουν. Ο στόχος είναι εκεί. Το θέμα είναι ένα ουσιαστικά. Πώς θα φύγει από τη διαχείριση των υδάτων, είτε είναι το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, είτε είναι ακόμα και το αρδευτικό νερό. Η λέξη κέρδος, δηλαδή οι υποδομές για την πλημμύρα, για τα λίμματα, για τα νερά, άμα είναι ανώνυμες εταιρείες από πίσω, είναι εργολάβοι μεγάλοι από πίσω και πρέπει να κερδοφορήσουν, ακόμα και από αυτή την αδύρυτη ανάγκη να έχεις καθαρό νερό, καλής ποιότητας στο σπίτι σου, να προστατεύεται το περιβάλλον, να περνάνε τα λίμματα, να επεξεργάζονται σωστά, να πέφτουν είτε στο θερμαϊκό, είτε στο σαρωνικό, είτε στις θάλασσές μας, τις υπέροχες, καθαρά, επεξεργασμένα, και από εκεί πρέπει να βγάλουν, από παντού πρέπει να βγαίνει κέρδος. Δεν γίνεται έτσι. Άμα δεν βάλουμε αυτό σαν τελικό στόχο, πάντα θα κερδίζουμε μικρές νίκες, ένα βήμα μπροστά, θα έχετε επίθεση δύο βήματα πίσω. Πείτε μου κάτι, είχα μείνει στο ότι η Σουέζ, Η γαλλική η Σουέζ. Ναι, ναι. Σε εσάς επάνω εκεί στην Θεσσαλονίκη κατήχε το 5,5% των μετοχών. Mm. Είναι ακριβές, έχει παραμείνει, ισχύει. Ισχύει, έχει σταθερή θέση. Ήδη δηλαδή έχει μπει μέσα, έτσι. Ναι, έχει μπει μέσα και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια, έχουν δηλώσει από το 8-9 το ενδιαφέρον τους, είναι εδώ παρόντες, παρακολουθούν προφανώς τις εξελίξεις και αυτοί μεταξύ τους οι κολοσσοί συγχωνεύονται, η Βεόλια, η Σουέζ, αλλάζουν, ξέρετε τώρα, τα μετοχικά κεφάλαια, συγχωνεύσεις κτλ. Αλλά και χωρίς Σουέζ, η ΕΙΑΘ, όταν τα δημόσια έργα που πλήρωσε επί τη φορολογία του ο λαός της χώρας, ας πούμε τις μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, τις μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, τα δίκτυα, τα μεγάλα κτλ. Όταν ερχόταν η ώρα να λειτουργήσουν όχι ως δημόσια έργα πλέον, αλλά αποδοτικά, τα δίνασε με γολοργολάβους. Δηλαδή για μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν είναι τι λένε Σουέζ ή τι λένε κάπως αλλιώς, έχει ελληνικό ή γαλλικό όνομα. Το θέμα είναι ότι θα έρθει εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων, θα ζητήσει να κερδοσκοπήσει. Η παγκόσμια εμπειρία, κύριε Ζαμπέτογλου, τι λέει, είναι καλή μπίζνα το νερό? Καλή μπίζνα για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι το έχουν υπό την ιδιοκτησία τους. Ακριβώς. Είναι καλή μπίζνα όχι για τα λαϊκά συμφέροντα, έχει δείξει. Και οι υπηρεσίες έχουν υποβαθμιστεί και τα τιμολόγια έχουν ανεβεί. Πουθενά δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω γιατί εμείς πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα βάσει κάποιου προαπαιτούμενου, κάποιες απαίτησεις και να κάνουμε αυτά τα πισωγυρίσματα που ειδικά σε μια τέτοια περίοδο με τέτοια ακρίβεια, με τέτοιες συνθήκες στο ενεργειακό παντού, θα πρέπει να βάλουμε και έναν ακόμα μπελά στο κεφάλι μας. Πραγματικά είναι σαν να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τι να πω. Μου φαίνεται φοβερό ότι είναι σε ένα timing απίστευτο και μέσα στην επικαιρότητα, με αυτό με τα τρένα που αναδεικνύεται με τόσο δυνηρό τρόπο, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, τον μπαλάκι από το ένα στον άλλον κτλ., πάντα με κάποιο γνώμονα κέρδους, να μπαίνει και αυτό το νερό μέσα σε αυτό το γνώμονα, μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή είναι φοβερό, φοβερό. Και επικοινωνιακά τρομερό μου φαίνεται. Όταν και εσείς οι εργαζόμενοι και ο κόσμος που διαδηλώνει αυτή την ώρα κατά χιλιάδες στην Αθήνα, κάτω από τις συνθήκες που μας έχετε περιγράψει, νερό που θα είναι και είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, mm-hmm. πώς αυτό από τη σφαίρα του συνθήματος γίνεται πράξη? Αυτό για να γίνει πράξη, επειδή ξέρετε αυτή η όλη συζήτηση, επειδή είμαι και στο χώρο και την ακούω συνέχεια, δημόσιο, αγαθό, δικαίωμα, κρατικό κτλ. Και παίζουμε με τις λέξεις, και ο καθένας τη χρησιμοποιεί όπως θέλει, ο μόνος τρόπος είναι να πεμπλακείς από συγκεκριμένες, από τη μήτρα, από τη ρίζα του προβλήματος. Και η μήτρα του προβλήματος έχει όνομα και λέγονται ευρωπαϊκές οδηγίες. Παράδειγμα, οι 62.000 που έχω ακούσει ότι λέει ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα και το έχω διαβάσει από ανθρώπους καλοπροαίρετους να το γράφουν, αλλά άμα διαβάσετε τι λέει, λέει περίπου, να μην πω επιλέξει γιατί το θυμάμαι προς απέξω, αλλά λέει το νερό δεν είναι εμπόρευμα σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα διαφορετικό εμπόρευμα δηλαδή. Ναι, μην πες με τα μούτρα στη μαρμίτα, λίγο πρόσεχε το, λίγο πιο μαλακά. Δεν είναι το εμπόρευμα το συνηθισμένο, είναι λίγο διαφορετικό. Άρα είναι σαν αυτό που κοροϊδεύουμε καμιά φορά, είμαι έγκυος, πόσο έγκυος είσαι, λίγο ή πολύ. Κάπως έτσι. Είναι εμπόρευμα. Το θεωρεί εμπόρευμα αυτή η οδηγία. Και αν δεν αμπλακείς από αυτό το πράγμα, μια ζωή αυτή τη συζήτηση θα έχουμε. Εγώ έχω γεράσει μέσα σε αυτή την εταιρεία και ακόμα αυτή τη συζήτηση κάνουμε γιατί θα επανέρχεται αυτή η επίθεση. Δεν μπορείς να μπεμπλακείς αν δεν ξεφύγεις από τη μήτρα και από το αρχικό κακό. Κύριε Ζαμπέτογλου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εσείς, να είστε καλά, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για την συμμετοχή σας, για αυτή την πολύ μεγάλη παρέα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Χρήστο, στον Γιώργο τον Πράχο, στον Ηρακλή και τη Σούλα στη Νέα Υόρκη, στον Αλέξανδρο, στον Πέτρο, στη Μέρη, στον Γιώργο στην Πράγα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θέλω να κλείσουμε έτσι. Το Σάββατο συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από το θάνατο ενός αθάνατου. Μιλώ για έναν από τους ηλιάτορες της ελληνικής ποίησης, ένα φωτοδότη των γραμμάτων. Μιλώ για τον Οδυσσέα Ελίτη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. εννοείται. Και Μυρσίνη εσύ δοξάστηκε. Το